ถวายธรรมะพระราชินีภายหลังได้พบกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านก็รับสั่งว่าเคยเรียนถามหลวงปู่โต๊ะว่าเมื่อหลวงปู่สิ้นไปแล้วจะได้ครูบาอาจารย์ที่ไหนอบรมสั่งสอนหลวงปู่ตอบว่าประเดี๋ยวมหาบพิตรก็จะได้พบอาจารย์เองแหละแล้วอาจารย์องค์นั้นแหละจะพูดธรรมะธรรมโมให้เข้าอกเข้าใจแล้วดิฉันก็คิดว่าดิฉันได้พบท่านแล้วตามที่หลวงปู่โต๊ะได้พูดพอหลังจากนั้นงานเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านก็ให้นิมนต์ทุกทีแต่ทุกวันนี้ท่านก็รับสั่งถึงเสมอถ้าหากมีพระที่รู้จักกับหลวงพ่อไปเฝ้าหรือท่านพบที่ไหนท่านก็ถามเจ้าคุณราสังวรยานเป็นอย่างไรเวลาเจ็บป่วยมีใครดูแลรักษาบ้างปีพุทธศักราช2525หลวงพ่อเดินทางจากวัดป่าสารวันเพื่อไปเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พระราชวังไกลกังวลและได้มีโอกาสถวายวิสัชนาธรรมะหลายประเด็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระโสดาพระสกทาคามีนี้กามราคะยังมีอยู่คือหมายถึงความรักสวยรักงามยังติดอยู่มิใช่หรือเจ้าคะหลวงพ่อพุทธยังติดอยู่มีเรื่องในพระพุทธประวัติเป็นเรื่องของนางวิสาขาว่านางวิสาขาไปลืมเครื่องประดับไว้ในอารามของพระพุทธเจ้าแล้วพระอานนท์เป็นผู้เก็บเครื่องประดับตกแต่งอันนั้นรักษาไว้เมื่อนางวิสาขามาวัดพระอานนท์แจ้งให้ทราบว่านางลืมเครื่องประดับคุณค่ามหาศาลไว้ในวัดนี้อาตมาภาพเก็บเอาไว้นางวิสาขาก็เรียนกับพระอานนท์ว่าเครื่องประดับของดิฉันที่พระคุณเจ้าได้เก็บรักษาไว้ไม่ขอรับคืนขอยกถวายเป็นสมบัติของสงฆ์ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงทราบพระองค์ก็รับสั่งว่าของประดับเหล่านี้แม้จะเป็นของมีค่าสูงแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับสงฆ์นางวิสาขาก็ทูลถามว่าถ้าเช่นนั้นจะส่งให้ปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าให้รับเอาของคืนไปนางวิสาขาทูลว่าการที่รับของคืนนั้นเป็นการไม่สมควรขอประวารณาสร้างพระวิหารถวายอันนี้เป็นหลักฐานที่ว่าพระโสดาบันยังใช้เครื่องประดับอยู่